وګرځید على حرد قادرين پخپل غصبانی قادر حرد مانا غیث غصا وګرځید دی پخپل غصبان دی قدرت لرون کی بس اغیم دا عقیده جوړه شو او د خلکو په نظر کې تابوی جنن بدی خپل غصه سړه کی زه لاړو باغ بکټ کی کور ته وروړی غریبانانو مسکینانو باندې ته دوره غصه وغدوا علی حرد او یاد حرد معنا د دې باغ کټ کول او پرې کول وګرځیدې دی د دغه باغ په پرې کولو باندې قدرت لرون کی بس خپل خیر کې غی پټی ته ور قابو ور رسید غی وی چې بس باغ مونږ غټ کو سنبال وکړو یا حرد مانا منع اگردید دی پا منع کولو دا روزه قدرت لرون کی پا دی غریبانانو مسکنانو بانده یقین راغی چنن با دی بانی منگ سختی راولو او نور دا دین ندی خبرو چه رب دا کائناتو یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر دا خدا آقا خواخدا چالا دیر ور کی و چالا کم ور کی یقبدو و یبسطو دا دوالا کارون دا آقا پلاس کری یقبض و یبسط چا باندې راون غاړي لګول ورکی نو ورکی ډیر زمانہ غوږی د لوګي نمړشي دنیا کې سوره مخلوق داسې تر شوی و یبسط او چا له دوره پراخه ورکی چې غسر بیا زینې قارون ته وګوره وغدو علی حرد قادرین دی وګرځیدو په معنا کولو د دې خوراک د دې روزه قدرت لرون کی چنن بدا مونږ د غریبانو نه داغی دخلو نبی راوالو اخپلو کورون تا بیوسو زمونگا بچی با تر دیر و مرا پوری مالی مالدار بشو او داخل چی پا دی بانی مونگا کامیاب شو فلم مارا اوها فو باغل چی رالو هر کلا چی ویلی دو دی باغل را قالو نوی دی انا لضالون یقینن مونگایو گمراها یقینن مونگایو خطا کون کلار را او پتی دا سشو چی دا اغیط آغا دا پټی نقشه ټوله بدل شوی وه ولی دا الله عذاب راغلی هغې وي دا خو هغه پولې نه دي دا خو هغه باغ نه دی دا خو هغه ونې نه دي خو چې سوچ یې وکړو چې نه په صحیح لار رالو زمونږ هغه پټی دی بل نحن محرومونه بلکې مونږ یو محرومه شوي د روزی نه بل نحن محرومون په هغه سات ته خپلې خبرې نه راوګرځېد قال اوسطهم ووې هغه ډېر انصاف والی د دینه قال اعدلهم چکم پکی خو خیار و خپو و خو انصاف والو علم اقل لکم بیما نویلی تاسو تا لولا تسبحون چه تاسو ولی پاکی نبیانوی دا اللہ تاسو پکی دا پیر پقیر برخه کوئی و چه غریبانان مسکینان دا اللہ پنون پکی سنور کوئی تاسو تما ویلیو چه کل رات لیا چه لکا زی وگر دا اللہ دا نعمت شکریہ دا که لولا تسبحون دا با خواغمونگ لجو کرده دا پتے خواغمونگ لرا کرده دا خدا الله نعمت زمونږ په پلار باندې او په مونږ باندې چې مونږ ردې باغ په میوه باندې لوي ګړیو نو تاسو ته ما ویلو چې سبحان الله وای نو دغه ځای غي چې غړي قالو ویلي سبحان ربنا پاک دې رب زمونږ انا كنا ظالمين یقینا و مونږ ظالمان سړی سره جیب ډکو د پیسو یا 15000 او یا 10000 خځه ته وی میلې ته زما او واخ او پی غوابه پی والو لنگا و پی والو لیونه با دوشی او دا سرورو دا محله و پپای بانی مارای او منگا بم بس پی با یو ماسته با یو غوری با یو اخز و توی انشاءالله وایا پریده مرید انشاءالله وایا دا ما جیب دکته وی جیب ده دکته خو اللہ دل در کلی دسته نه چه ویلی ده نه چه میلی تا لانو نو بس شکمار سی کرو نو پیسی داغ نه اخو ډېر تکړه وی شو کو دې نو دې بیا ګرځېدو په اندازه باندې پوند خدای خبره یاد شو نو هلته وی ان شاء الله پیسې جو غل وړي او را روان شو چې کور ته راغی سلام واچو وی ان شاء الله چې زره ورسېدم چې دوه درې سلام خدای وته ما ته پته ولګی دا ان شاء الله چې پیسې نه غل وړي وي او سبحان الله او سبحان ربنا اغه خيار چې پکې وغه خو دا د غي عالمو وي تاسو ته ما ویل نو چې لولا تسبحون نو دی وکه چې غي ګلی سبحان ربنا وي پاک دې رب زمونږه انا كنا ظالمين یقینا مونږه ظالمان فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون نو مخامخ شو بازی ردی پا بازو باندی چی یو بلی ملامتا کو یو با یو تاوی بل با بل تاوی ورا ما داسی ویلو حالان که در طول دقا مشورا و خوبی ای بلا لار نوا قالو ویدی آوی لنا های افسوس زمونگا های افسوس های حلاکت زمونگا انا کننا طاغین یقینن و مونگا دا حد نتجاوز کونگی مونگا پول اکراس کرا زمونگا پلار خسره و خمونگا ظالمانو اگر چه تا پول نو اکراس کرد اگر خپل خپل اندازه که خپل خپل کار کود اللہ فرائضی پورا کول فمون نغلطی وشوا عصا ربنا نزدیدا چه رب زمونگا یبدلنا خیرم منها بدل کی راکی مونگتا غر ردینا گولا گولاوای اخلو بری خوگی گی انا الى ربنا راغبون یقیناً مونگا خپل رب تارا گردیدن کیو دا مسلمانانو زکی دا خبر کولا و مسلمانانو دا امتحان ناغلیو مکی والا و تعالی دا مسلمانانو مثال ذکر کی چه تاسو خو لازمان پردیه دا زما خپلو دا ما تنیز دیو دا کتاب والو دا دی پترخ که با کتابو دا دا یو نبی امتیانو پا غبان ایمان روڑون کیو زکر دا احلی کتابو اتفاقی خبر دا نو ما غخپلو سر داس اکرنستاو سا خیال دے تاسو خلا تروس ایمانم پا ما بانے ندر آورے زکر اللہ وی انا بلونا هم تزان امتحان تا جوڑ کا کذالک اللہ عذاب اللہ وی دا عذاب دق سے عذاب دے دا اللہ تکلے ورکی پا دنیا کی او فاتش آخرتو ولعذاب الاخرت اکبر او عذاب دا آخرت دیر لوی دے لو کانو یعلمون کاش کدی پوی دے خون پوی دو ابلیس دا سے زیت او رسولو دا جہل پا غر بانے ادری دو نو بس جہل خسرے دا غزیت رسی جہل تیار دا انسان پڑا کی تیاری نو پا عمل کیم بیا تیاری نو دا غپا لا سو اخبو کی بیا تیاری اپا دی خپل کارم بیا نپوی جدا دا سکو ما او دے انجام و عاقبت کچھ کلا آن پا لمخی ترکاوت راشی نو دے بیا پوی چی ووہو دا خو جو ما لار خطا کرے ہو دا پولی نمی خپارو لیوا دا مثال رو تخویف دنیاوی انا بلوناهم یقینن اللہ وی منگا ازمیخ کو پا دیبانی کما بلونا اصحاب الجنہ لکه څنګه چې مونږ ازمیخ کړو په هغه باغ والو یې اقسمو کله چې هغې قسمونه خوړلي و لا یسرمنها چې خامخا پرې کوي به دې باغ لره مصبحین سبا کوونکي ولا یستثنون او هغې سبحان الله انشاءالله نه وه ویلې استثنی نه وه کوله او نه جدا کول لا د نورو نه مشرکانو فطاف علیها پس راغې په هغې باندې طائف من ربکا د شپې راتلونکې د رفستانه یا جبریل علیہ السلام و یا عذابو وهم نائمون او حال لار جدیو دو فا اصبحت پس اگردیدو دا غباغو کسریم پشاند تورش پی فتنا دو مصبحین ناغی یو بلتا وازونو اکلو سباکو انکی او سیوی پچکو کی پا وازونو کی آنی غدو چو وقتی وقتی پاس ایا علا حرفکم پا غخبل فصلو پتیبانین کنتم سارمین کچر تاسو کھٹکو انکی ہے فانطلقوا لاڑو وهم يتخافتون او دی پٹی پٹی دے یو بل سر خبری کولی اللہ يدخلن الحل یوما دا دی دا پارا اللہ يدخلن الحل یوما چی داخل نشی دے باغتنن علیکم مسکین پتا سبانی یو مسکین او غریبو وغدو علا حرد قادرین او دیو گردی دو پخپلا غصبانی قدرت والا یاو گردی دو پا من کولو دا مسکینانو دا دی باغ نا قدرت والا فلم راوها هر کلا چویلی دی باغ لرا قالونو ویوی انا لبالون یقینن منگا یو خطا کون کلاری لرا بل نحنو محرومون نا ندا سندا بلکی منگا یو محروما دروزین محرومشو قال اوسطهم ویغو خیار دا دی انصاف والا دا دی علم اقل لکم ما نویلی تاسو تا لولا تو سبحون کله چرات لے چو ولی پاکی نبیان وید اللہ انشاءاللہ ولی نوائے قالو نویلی سبحان ربنا پاک دے رب زمونگا انا کننا ظالمین یقینن ومونگا مشرکان و ظالمان فاقبل بعضهم على بعض یتلاومون نمخامخ شو متوجیشو بادر دی بعضو تا چیو بلی ملامتا کو قالو ویدی یا ویلنا های افسوس زمونگا انا کننا طاغین یقیننو مونگا سرکشی کون کی اعصا ربنا نزدی دا چی رب زمونگا یبدلنا پا بدل کی راکی مونگتا خیرم منها غرر دینا انا الى ربنا راغبون یقیناً مونگا یخپل رب تا مینہ کون کی رغبت کون کی کذالک العذاب دارنگ و عذاب دا دی پا دی دنیا کی والعذاب الاخرت اکبر او خامخا عذاب دا آخرت دیر لوی دے لو کانو یعلمون کاش کدی پوی دے